Katresnan, oh katresnan, kang tulus lan temenan, raono kang bisa kawe, raono kang bisa ngarang. Katresnan, oh katresnan, kang tuwuh ing atiku, raliyo kanggo sliramu kaya donga buciku. Tak tunggu sliramu ing tembe ketemu, raono liyane kacoba sliramu. Katresnan, oh katresnan, kang lagi lan pisanan, tansah pingin bebarengan nganti aku kasmaran. Katresnan, oh katresnan, kang tulus lan temenan, raono kang bisa kawe, raono kang bisa ngarang. Katresnan, oh katresnan, kang tuwo ing atiku, raliyo kanggo sliramu kaya donga buciku. Tak tunggu sliramu ing tembe ketemu, raono liyane kacoba sliramu. Katresnan, oh katresnan, kang lagi lan pisanan, tansah pingin bebarengan nganti aku